ซุ้มเนี่ยนะจะเอาตรงเนี้ยซุ้มโค้งใช่เป็นสายลุงนะสีสายลุงคือแล้วตายสายลุงไงตายอย่าตะเกียงพุทธะคือจิตที่ว่างจากฉันของฉันเขียนแทนเนี่ย ประตูของทางเข้าเลยนะคะ ประตูนะโค้งวน โค้งเหมือนลุงกินน้ำ แล้วลุงกินน้ำนะโค้ง ก็ทำเหมือนลุง แล้วตายโค้งมันจะเขียนพุทธะคือจิตที่ว่างจากฉันของฉันสรุปแล้วเราจะเน้นเรื่องสุญญตาให้มากที่สุดไปครับ เจ็ดส ี นะคะเจ็ดส ี เก้าโพ ชฌง ค์เจ็ดนะหล ว งตา เป็นในสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาใจลุ่ม เป็นย ัง ไงหลวงตา เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนางานสำคัญต้องการงานใหญ่ๆงานพุทธของพุทธสมานหนึ่งโลกพระสารวัตรก็จะต้องมีสายลุ่มทองใสเดินนำว่าทองสีเหลือง แต ่ ทองใสลุ่มก็ยังไม่เคยเห็นนะหลวงตา เคยอ่ะ เคยเห็นแล้วค่ะ เคยไปร่วมประชุมกับที่เชียงใหม่อ่ะนี่คุณสัมพันธ์ในโลกสายลุง คุณทำไม อ๋อหนูตาค่ะแล้วก็นี่คุณพิสุทธิ์อะค่ะพอดีเหมียวเอานี่ไปให้แก้วที่บอกว่าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะค่ะแต่ข้างหลังเป็นของหลวงตาที่เดี๋ยวทำให้แก้ว ใช่พ่อเขานั่งร้องเพลงไทยทั้งฝรั่งเลยวันนั้นเขานั่งเนี่ยก็เลยบอกเนี่ยให้น้องเพลงมาร้องน้องเพลงบอกให้จะมาร้องโอ้เพียงเคยได้ยินนะอม ผมเพียงได้ยินเพียง ค่ะโอ ้ไม่ได้ยินได้ไงเป่ากันอยู ่ได้แค่นั้นได้ยินแค่นั้นหลวงตาได้ยินความหมายไกลกว่านั้นพี ่โอ้เหมือนทางจักรวาล น่ะ เออ น ี ่กันเนี้ย เพียงหมายถึงอะไรมันกลายหายไปจากโอเคก็เจ็บ ถึงได ้อง เ ที่ย ง เ ล ยนะ องเที่ยงแล้วเป่ายาดิคือว่าองเที่ยงไปแล้วไอ้กวาดยาเห็นนะเด็กๆแล้วก็โดนอยู่กวาดก็เขาก็เป่าขมับเอาไอ้ยาวเจ็บนี่แล้วก็องเที่ยงไงแล้วก็มองไปอะไร ที่ก็เป่าขมับ ขม ับ ตอนเด็กๆ นี่ แหละเด็กๆเวลากวาดยาค่ะ ยึดทำไมไม่ใช่เราของเราเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับยึดทำไมเราลองค้นแล้วโอ้ยโปรยิมมาอนันตสุขอนัตชีพที่ค้นหาว่าอยู่ตรงที่หยุดยางหยุดยึดได้นี่เองใช้ได้แล้วเนี่ยสั่งนั่นแหละวิริยะมาวิริยะมาเจอได้เมียก็เลยบอกวิริยะนะเออหลวงตาเขียนไว้ในเนี่ยในสองจดหมายขนาดเนี้ยของเนี้ยทำมาแล้วแจกมาติดเราใครต้องการหยิบมาของเราหลวงตาเขียนไว้ในนั้นมนต์ขลัง การเกิดมาเพื่อทำให้กับสุญญตาเพราะสุญญตาเพื่อกำเนิดของจักรวาลจากสุญญตาเพราะไม่มีใครเข้าใจหรอก ใช่ต้องมาถามไม่ได้ไม่มีเนื ้ อไม่มีเนื้อที่จะเขียน มันคืออะไร เนื้อตาหรือว่าง จะเกิดตรงนั้นผมไม่ได้เกิดคำถามแต่คนอ่าน ถูกต้องมาถามอันนี้นะฟังให้ดีเนี่ยนี่คือพระเจ้าโพธานเป็นธรรมโมก็คือสุญญตาเนี่ยพอต่อมาท่านพูดสุญญตาธรรมโมเวนะความหมายอย่างเดียวนะว่างจากตัวตนเหมือนกันไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยท่านโพธิธรรมพูดจริงคนเราทุกคนเป็นอันเดียวกับพุทธะนะครับคือว่างจากตัวตนของตนมาแล้วตั้งแต่อยู่ในการของมารดาเนี่ยต้องพยายามขนาดไหนเนี่ยพี่สาวคนนี้พี่สาวเขาเนี่ยเออต้องฟังตามมา16ปีเนี่ยงงนี่ตามเลยมานั่งอธิบายให้เขาฟังเขาจริงเขาเข้าใจอธิบายฟังว่าปีที่แล้วเขาไม่ทำแรงมาจากที่เดียวกันและพัฒนาการกลับไปหาที่เดียวกัน แล้ว ค ือกรรมสู่ความว่างเหม ือ นเด ิมไอ้เกกาเกเรขนาดนั้น เดียวกันหลวงตาเกิดความสงสัยว่าในโลกของทางวิญญาณกับโลกของชีวิตปัจจุบันเนี่ยโลกนั้นมีสองโลกจริงไหม เออเห็นไหมภาษาคนตัวตา แต แต่ภาษาสอนเนี่ยภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาพุทธภาษาภาษาธรรมภาษาคนเนี่ยวิญญาณมีก็ร่องรอยตายแล้วร่องรอยไปที่เกิดใหม่ไปอยู่ในที่สมถะยังยกอย่างอนุสาวรีย์คนนั้นครับที่เขาไปบูชากราบไหว้สารภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกนี้มีวิญญาณก็ไปสิงสถิตนี่มันอยู่ตรงฟังให้ดีนะวิญญาณของคนที่อ่อนวิญญาณของคนที่โง่มันจะไปรวมพลังอยู่ที่นั่นโอปมาให้ฟังว่าพึ่งมันบินมาตัวเดียวเนี่ยมันดังมาเท่าไหร่อ่ะมันดังแต่ดังน้อยแผ่วๆแต่มันมาเป็นฝูงต้องฮึ่มเนี่ยมันพลังคนเนี่ยมันไปอยู่ในที่นั้นนั้นนี่คนที่ยังเชื่ออย่างนี้อยู่ยังขาดเหตุผลอยู่มีวิญญาณที่อ่อนผ่านในเรื่องนี้แล้วมันปรุงขึ้นจับไข้หัวปวดได้เป็นอันตรายได้นะไม่สบายได้นะทีนี้มารู้เรื่องอย่างนี้แล้วมันทำให้วิญคือวิญญาณเนี่ยเป็นธาตุรู้ธาตุรู้นี่หมายถึงมันภาษาธรรมในส่วนนี้คือธาตุรู้แต่นี่ไอ้ธาตุรู้นี่มันถูกสอนผิดตั้งแต่เริ่มจำความได้ถูกสอนผิดว่ามีเราของเราจริงมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปจริงจริงจริงจริงตันไปแค่นั้นหมดแล้วสร้างปัญหาเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นแต่นี่มาศึกษาใหม่ทำให้วิญญาณหรือจิตเนี่ยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเอาวิญญาณหรือจิตเนี่ยที่ฉลาดนี่มาลบล้างวิญญาณหรือจิตที่งอให้หายให้หมดไปหรือพูดในเรื่องกว่ายิ่งกว่านั้นทั้งวิญญาณทั้งจิตยึดไม่ได้ทั้งหมดมันเพราะอะไรเพราะมันเกิดดับไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นอนัตตาวันทันยกตัวอย่างในขันธ์ 5เห็นนะเราก็สวดนั่นขันธ์ 5เนี่ยมันต้องอธิบายทราบไว้ไม่เข้าใจยากงั้นเนี่ยพอจริงหรืออย่างนี้อย่างนะเอาแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ขนาดนี้มันก็ยังงงมันยังเข้าไม่ถึงเรื่องพุทธศาสนาตรงอะไรนะดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็มีวิญญาณไอ้พวกนี้ยังเข้าไปไม่ถึงแต่พระเจ้ารู้มาก่อน 2,500 กว่าปีนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเข้าไม่ถึงในเรื่องนี้ยกอย่างตาเคยยกอย่างนี้อย่างโมเสสเนี่ยครับเรามองในตาเนื้อไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณแต่มันถูกน้ำบ่อยลื่นนะเป็นเมือกเป็นตะไคร่น้ำเป็นมดเป็นเถาวัลย์เนี่ยนะแล้วพัฒนาการเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยของตาเฝ้าสังเกตดูในป่าอยู่ป่าหรืออยู่ที่สวนมะม่วงของตาเล่นเลยเล่นเนี่ยตาเอาแผ่นนี้มาวางมาตรงที่ล้างหน้าล้างของนั้นทุกวันไอ้น้ำก็ถูกตรงเนี้ยกระเด็นไปทั่วโอ้มดชื่นสวย แล้วจะให้สวยยิ่งกว่านั้นก็อีกอะเราไอ้น้ำปัสสาวะแล้วก็น้ำธรรมดาผสมนะรถไปตรงนี้มันก็กระจายไปเองอ่ะทำให้โอ้โหเขียวดำคนในเทพรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจก็เอามือไปลูบเห็นมันสวยคนนะอันนี้ไปลูบแล้วก็ทำยังไงเนี่ยเพื่ออธิบายย่อยๆก็ฟังมันพื้นดินเนี่ยเรามองว่าไม่มีชีวิตแต่ลองก็เนี่ยเราเห็นเนี่ยมอดขึ้นนะเขียวเขียวแหละตรงนั้นก็เขียวนั่นน่ะมอดความชื้นมากนุ่มนะเห็นชัดเลยนะหมอกโง่ไปนั่นมอดทำให้มันมีวิญญาณมันต้องใช้เวลา ไม่ว่าถูกสิ่งของทุกอย่างที่เราจะต้องใช้อยู่พี่ก็บอกว่ามันเหมือนมีวิญญาณความรู้สึกรับรู้ได้อะไรอย่าง นี้แล้วเนี่ยต้องอธิบายอย่างตาอธิบายเขาจึงจะเข้าใจถ้าไม่เขาไม่สามารถจะเข้าใจแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเห็นไหม สามารถจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีชีวิตงอกงามขึ้นมาได้ใช่ไหมความหมายของวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันสิ่งแวดล้อมอย่างตาเฝ้ามองไปอยู่บนเขาบนป่านั่นในถ้ำนั่นนะถ้ำแต่ละถ้ำบางทีมันมีอะไรแปลกๆอยู่ในนั้นนะนั่นแหละคือมันมีวิญญาณน้ำมันรวมจากถ้ำลงก้นถ้ำใช่ไหมลงนานเท่านั้นเป็นหินปูน สวยเป็นรูปพระก็ไม่เป็นรูปอะไรก็ได้ต่างๆนะเนี่ย ก็ไม่น่าเชื่อแต่อย่างนี้คนเขาถึงยากจริงๆเดียวนะถ ้ าเราคุยกับหลายๆคนแล้ว ไม่ได้ เขาได้แค ่และอย่างพูดง่ายถึงจะมาพูดแบบนี้นะต้องดับทุกข์ไม่ได้นี่ต้องตาต้องการอยากดับทุกข์ได้คือทางวิญญาณปัจจุบันเนี่ยที่ยังอะไรมาทางตายกอย่างเมื่อตากระทบรูปย่อมเกิดจักษุวิญญาณนะวิญญาณมาทางเลนส์ทางนาฏีตาแล้วการประจวบเป็นธรรมสามัคคีชื่อว่าผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเนี่ยวิญญาณที่ของตาต้องการอธิบายต้องการหูยินเสียงนั่นย่อมเกิดโสตวิญญาณเนี่ยนะการประจวบเป็นธรรมสามการชื่อว่าผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาพอใจในเสียงนั้นหรือไม่พอใจในเสียงนั้นเสียงด่าเสียงชม บางครั้งเราก็ไม่พอใจนะหลงตากับเสียงนั้นนั่นจะเกิดอารมณ์ดีเน ี่ ย วิญญาณมันโง่วิญญาณมันโง่วิญญาณมันโง่ทำวิญญาณฉลาดให้กระทบสัตว์ตัวกระทบ เออบางทีแล้วว่าไอเราคือจิตเราไม่ชอบอยู่แล้วกับคนคนนี ้ ยิ่งเวลาเขาเดินอะไรที่มันผิดปกติกับคนอื่นหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีจริงอ่ะเออพอดูที่ใจนะรู้แล้วนะไม่พอใจนะแต่ทำยังไงก็ดูมันก่อนเนาะก็ดูยังดูมันก่อนดูไม่ได้ก็ต้องมาดูอย่างอื่นก่อน เปลี่ยนอารมณ ์เปลี่ยนต้องเปลี่ยนหลงตาทำไมงานนะมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรเราจะทำงานตัวเองไม่ได้เดี๋ยวขุนหัวตามตัวนี้ไป เอาฟังนี่คนมีสตังมันเปลี่ยนยิ่งกว่าพวกเรามันต้องไปเปลี่ยนไปประเทศเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสถานที่ถึงขนาด แต่อ่านว่ามันก็ไม่ แล้วไง ไม่ดี แล้วถ่ายรูปมาให้ลงตาดูเยอะเลยพวกมีคนมีตังคือมันเอาไม่อยู่คุณไงอาการหนักแล้วจึงได้มาหาหลวงตาถ้ามันเป็นใหม่ๆมาบอกก็ไม่ต้องไปอย่างนั้นหรอก ถึงแม้เราจะเปลี่ยนสถานที่ก็จริงหลวงตาแต่เรามาเจอเหตุการณ์เก่าเราก็จะเกิดขึ้นอีก ก็เกิดสิ เพราะฉะนั้นเราทำไง มาเอาของหนักไปทำไมเอาของหนักไปทำไมใช่ไหมยกของหนักก็ปัญหาก็เกิดอีก เพราะฉะน ั้ นม ี ทางเดียวเราต้องกำจัดที่ตัวเราเอง ถูกแล้วคือให้รู้ว่าวิญญาณหรือจิตนี้เป็นธาตุกายสิทธิ์อันนึงมาทำห้อยเขาเนี่ยนี่นะที่เป็นพ่อของหัวเขาได้ผลจากทุกสิ่งออกมาจากจิตนี่แหละจะมาจากจิตมีวัคซีนนี่คือเรื่องแรกที่พระเจ้าสอนเนี่ยนะเนี่ยง่ายเลยเนี่ยพอเข้าใจจับอันนี้ได้ง่ายเลยเนี่ยนะ มันไม่มีตัวตนจริงถ้ามีตัวตนจริงห้อยเดามีเรื่องเดียวตลอดชีวิตไปเลยนี่ไม่ได้สักเรื่องเพราะเคยชินมาตั้งแต่เด็กนี่เราทำความเคยชินนี่แหละให้กระจ่างชัดว่าเอาไม่มีจริงสักเรื่องเราไม่ยึดจริงจังเพราะไม่ยึดนั่นก็อิสระไม่ใช่ของง่ายนั่นในโรงหนังทางวิญญาณที่สวนโลกของท่านพระมือไม่ถึงส่วนใหญ่มือไม่ถึงก็พูดไปแล้วโยมฟังแบบงงๆซึมๆ ไม่ใช่ส ิ หลวงตาว่าโยมอาศัยบางครั้งความโยมส่วนใหญ่อาศัยทางสื่อทางวิทยุส่วนใหญ่จะเป็นวิทยุซะมากกว่าทีวีจะน้อยและทีวีที่อย่างดีๆก็จะออก5:00 อย่างเงี้ยแล้วใครจะตื่นมาดูหัวข้ามมันไม่มีเพราะโยมเคยตื่น5:00วันก่อนวันเสาร์วันที่โยมก็ดูท่านที่นั่งในที่หลวงตาพูดถึงที่ว่าไป นั่งวันนี้ก็ได้นั่งตามสบายเนี่ยนั่งตรงเนี้ยมีปัญหาอะไรถามน้องตาได้น้องตาอนุญาตให้ถามเนี่ยอธิบายฟังหรือดูภาพปริศนาธรรมเยอะหมดชอบภาพไหนถามได้เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องมีปัญหาอะไรในชีวิตหรือธรรมะข้อไหนฟังแล้วไม่เข้าใจถามได้อย่าอธิบายครับ คุณพ่อครับ หลวงพ่อได้ครับ อาจารย์พุทธทาสหลวงตาไปอยู่ท่านมา19ปี จำบ้านนี้ได้ใช่ไหม ใช่ พ ่ อแล้ว แต่ เป ิ ดใจเย็นๆ ตามปกติจะอยู่ในห้อง คร ับ ถ้าใครมาก็ไม่เห็นก็เคาะประตูแล้วจะออกมาคุยด้วย พี่ประมาณเท่าไหร่ไร ก็ได้ยินคนงานนะเล่าให้ฟังนะเพราะว่าหลวงตาก็อายุมากแล้วเดินไม่ไหวแล้วอาจจะเกือบ200ไร่ได้แล้ว เขาไปหมดเลยแล้วลูกพ่อเนาะ ใช่ 200 ไร่ทุกอย่างมีทุกอย่างมีต้นไม้ทุกอย่างเลย พระทำเนรมีเท่าไหร่ครับลูกพ่อ นั่งไปนานๆแล้วก็เย็นขึ้นมาทำการน้ำมูกมันไหลออกพร้อมกันเลย ก็เรียกปีติขณะนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาสบายใจเดี๋ยวจะพูดอีกอย่างนั้นนะก็เรียกนิพพานชิมลองนิดๆเพราะมันยังไม่ได้ใช้ปัญญามันจะไปไกลกว่านี้เห็นตามความเป็นจริงอย่างพระเจ้าท่านเห็นจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างนั้นเราออกจากฌานยังออกจากการทำสมาธิอย่างที่เราทำมันยังมีกิเลสอย่างเดิมยังเผลอสติแสดงว่าเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาแก้วไปหยิบหนังสือให้แกมา เล่มเขียวเล่มเหลืองสองอย่างเล่มเขียวหนึ่งย่อแล้วโยมรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คนก็หยิบหนังสือมา คนเคยอยู่บ้านก็แบบว่ามันมีคนมีพระละเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงหลานอยู่เลยก็ไปวัดไปเป็นธรรมดาไม่ได้นั่งนะ อยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องเฉพาะถ้านั่งที่วัดหรอกอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่กลางไร่กลางนาก็ทำได้ ไม่เข้าใจแล้วมาถามแล้วจะอธิบายก่อน ไปวัดไหนก็เอาหนังสือหลวงพ่อหนังสือไปแล้วก็ไปอ่านบางทีก็จำได้บางแก๊จำไม่ได้มาก เลยในครั้งพุทธกาลไม่มีหนังสือไม่มีพุทธเจ้าวันนี้นิพพานไปตั้ง300ปียังไม่มีหนังสือขึ้นมามันครั้งพุทธกาลก็สิสำเร็จง่ายๆเพราะไม่มีหนังสือเอาเรื่องเดียวพุทธเจ้าสอนไงก็เอาอย่างนั้นเลยนี่พวกเรามีหนังสือเยอะมีวัดเยอะมีอาจารย์เยอะเลยวนมาอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้สักทีหาทางออกไม่ถูก มีรูปสมบัติมีสมบัติแล้วก็มีปัญหาอย่างเรามีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมันก็มีปัญหาอย่างเราไอ้เด็กก็ที่แล้วอธิบายเรื่องพ่อไปสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ่านถ้าอ่านอีกงงหลายเที่ยวนะเขาบอกอ่านหลายเที่ยวนะไม่เข้าใจสักทีมาตาก็เลยไปดูอธิบายก็ตั้งตรงนี้ตั้งมาก่อนชั้นพูดจบเขาบอกอธิบายฟังรู้สึกเข้าใจเขามาเขาหน้าเอามาอีกเอาทีเดียวหมดเลยนะตาไม่มีแรงพูดดีแล้ว อะไรไม่หมดแล้ว เดี๋ยวแล้วเราติดต่อครับ ติดต่อแล้วหลวงตาเรื่องนี้ที่ใช่ไหมคร ับอย่างนี่เราพูดถึงเรื่องนี้ยังเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เรื่องขันห้าเนี่ยหลวงตาพูดในความฝันเรื่องปฏิจจสมุปบาทหลวงตาพูด3ชั่วโมงรวดเลย3ชั่วโมงจบแล้วก็เรื่องขันห้า2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราน่าจะมาพิมพ์เขาบอกคนยินดีถึงอย่างนั้นก็เถอะว่าคราวที่แล้วมันร้องไห้มาแต่มันกลบเกลื่อนลงตามากับพ่อเอาแป้งเลียงหน้าแล้วเหมือนกับขนมเบื้องไม่ปิดบังไว้ลงตาเลยหนังสือบอกกระลงตาไปถ่ายทำหนังที่จังหวัดสกลนครเหนื่อยก็เหนื่อยเพลียก็เพลียอยากจะพักเอินเข้าไปในวัดนั้นเพราะโฆษณาถ้าทำสมาธิ อย่างเขานะเดินจงกรมด้วยแล้วยกมือแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยยกมืออย่างนั้นอย่างนี้จะมีแสงสว่างออกทั้งหน้าอกไอ้นี่อยากจะมีแสงสว่างจะออกทั้งหน้าอกว่าเอาว่าเขาทั้งที่อ่อนเพลียมากทำตอนนั้นแล้วก็ออกใหม่เห็นแสงสว่างทักทีนอนนึกถึงฟ้านอนได้พอฟ้านอนไม่เอาถึงสำเร็จนอนนอนหลับไปตื่นมันก็จิตใจก็ยังคิดกลุ่นอยู่อย่างเงี้ยเลยทำให้ใจไม่สบายนี่คือสร้างความอยากพระองค์ต้องพาพ่อมาที่นี่ถ้าเขาพูดให้เขาฟังบอกเราเนี่ยขึ้นมาอะไรมันไปลงไปอยู่ชั้นโมเลยมันได้สติมันได้สติมีปิติเออบอกตาคุยกับพ่อมาอยู่เนี่ยแต่ตัวเขาเองเดินร้องไห้ไปเดินครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ยืนพูดกับด้านหลังของตาจะให้มันหยุดไม่ยอมหยุดสักทีเขาพูดเลยบอกเขาบอกมีอะไรมันเกิดแล้วไม่ดับหยุดได้ไงนะพูดตรงนี้หยุดร้องปีติปีติแหวนนี่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้โอ้โหก็ไม่เคยเห็นไม่มีประสบการณ์เกี่ยวมีลูกศิษย์ล้มตายหลายคนถูกปองเอาบาหลวงตาขนาดนี้ถูกตกยิ่งแก่พรรษายิ่งเพี้ยนคงแก่เนี่ยยูโดทางยังไม่กระจ่างมันเคยชินกับภาษาคนภาษาธรรมไม่รู้เรื่อง ภาษาธรรม ก็ ค ือ ภาษาธรรม ส่วนลึกมันยิ่งไปกว่านั้นเองให้บรรยายถึงความรู้สึกที่เราประตูใจเปิดไปแล้วแต่ละครั้งมันบรรยายไปไหนมันไม่มีคำพูดที่จะพูดให้เหมือนกับสิ่งนั้นไม่ได้ใช่ไหมปุกปักนี่เนี่ยดอกบัวบานฟ้าเน นี่ยวันปีใหม่ของตาทั้งใจครับโอ้ไปนั่นตั้งเด่นให้เด่นกล่าวเพื่อที่จะอธิบายรู้ฟื้นเรื่องนี้ให้เข้าใจมากขึ้นว่าพระมหาคัสสปะได้รับถ่ายทอดจากพระเจ้าในพิเศษวงเดียวครั้งแรกในโลกแล้วในครั้งวันการมีพระมหาคัสสปะรับได้ลงมาพระนนท์รู้ตอนที่พระเจ้าวันนิพพานแล้วรู้ว่าพระมหาคัสสปะได้รับพิเศษก็ไปหาพระมหาคัสสปะก็เป็นไปตามมหาธรรมยังมีอะไรอีกนอกเหนือไปกว่าบาทและจีวรทองที่พระเจ้าได้มอบให้ไม่สนใจที่จะตอบเรื่องนั้นแต่กับตะโกนเรียกพระอานนท์อานนท์ครับทิ้งเสาธงลงหน้าประตูวัดเดี๋ยวนี้ตีปัญหาปริศนาธรรมเนี่ยตีออกเดี๋ยวนั้นเลยตัดสู้ ท ิ้ งเสาธงลงหน้าประต ูเดี๋ยวนี้ทงลงหน้าประตูวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้ผูกเงื่อนให้งงเป็นสำนวนปกผันทำให้งงที่จริงเคล็ดลับมันนิดเดียวนี่ยังให้แผ่นซีดีไอประตูไร้ทางเข้าได้ไปแล้วใช่ไหม ได้แต่เพลงร้องเพลงให้อ่านร้องเพลงของใครก็ไม่รู้ก็เกิดเต้นที่ไอ้ประตูนี้ทางเข้าวันนั้นที่มาเมื่อวันนั้นได้แต่ไอ้คนย ึดสมัยแล้วโดยเฉพาะเนื้อหาอันเนี้ยประตูไร้ทางเข้าเนี่ยเขามีว่าไงเขามีว่าไงเขาพูดว่าไง ประตูไร้ทางเข้าไม่มีนะหรือลานี้แค่พูดเรื่องของเป็นบทเพลงเป็นบทเพลงตามเนื้อหาจะมีอิทธิพลอิทธิโ สแสดงให้คิดเราเองตรงนี ้ใช่ใช่เขาให้คิดตัวเองแล้วก็ในหน้าปกเนี่ยค่ะจะมีคำอธิบายว่าคิดเหตุที่เป็นอะไรแต่ว่ายังไงก็ต้องคิดทีแต่เปิดก็ได ้ไม่มี ไม่มีอะไรอยู่จริงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฟังแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดจะเป็นไปอย่างนี้มีเสียงคนร้องมาเช่นเดียวกันเสียงคนที่ต้องหวนกลับมาพอไผ่จะกลับมาสุนิตาแต่มันเร็วคนรู้ไม่ทันก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาพอื่นระหว่างเลยวางนิดวางนิดวางนิดวางนิดวางนิดตั้งตรงไหมมีตาตั้งตรงนะเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเขาเข้าถึงแล้วคำพูดไม่ว่าของใครนะเข้าไปไม่ถึงก็เป็นอุบายเท่านั้นเองให้เข้าถึงเรื่องที่พูดไม่ได้เป็นอุบายยิ่งพูดยิ่งผิดยิ่งพูดยิ่งผิดยิ่งคัดลองยิ่งเลอะเทอะมันต้องไปให้ครบอันนั้นจริงๆครบแรงๆถึงจะรู้เป็นอย่างนี้วางระดับธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาลนั้นนี่เราได้ถึงคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ผู้ที่ชมยังดองดังดังยังไม่ค้านอยู่ในใจเรียกแล้วยังมี วิจิกิจฉายังลังเลในพระพุทธธรรมสงฆ์จริงๆพระพุทธธรรมสงฆ์จริงอยู่ที่จิตใจเราเคยตัวมาตั้งแต่เด็กกว่าท่านพี่น้องเป็นปัจจัตตังเวทิตโภนี่ครับหลวงพ่อหลากชนิดแต่แล้วลงจบลงอันเดียวลงสุญญตาหมดอันนี้หลวงพ่อเป็นความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงหรอกอนัตตาหรอกไม่มีเรามันเพลงที่เนี่ยโอ้เพียงนี่ทำไมไม่ใช่ร้องเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกมันจะลงล็อกอย่างนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ดับมันตายอันนี้เราต้องเอาความรู้สึกมาคุยกันมาพูดกันเอาตัวหนังสือมาทะเลาะกันตายตำราเล่มก็ว่าอย่าให้ตำราเล่มพูดอย่างทะเลาะกันตายมันต้องเอาความรู้สึกที่ได้ประสบมาจริงๆแล้วเราก็จะรู้ด้วยงั้นอย่างคนที่ได้ผลแล้วอุปมามันอยู่ที่สูงกว่านี่ใครจะขึ้นมาหาเนี่ยมันรู้มันอันนี้ขึ้นมาทางถูกไม่ถูกทางอ้อมทางคดทางตรงทางลัดต้องให้เข้าถึงจุดนี้ก่อนตัวใจเปิดพุ่งมาทั้งทีโอ้ก็เรียงเกลาเราเจอที่หลบจิตทะวางกับไอ้กลัวไม่มีอะไรแม้แต่นิดไปเปล่าประจิตว่างประตูกี่บานกี่บานพังสลายทั้งหมด ใช่เขาบอกไม่มีประตู ประจิตว่างมีเหมือนไม่มีจังว่าเห็นเหมือนไม่เห็นได้ยินเหมือนไม่ได้ยินใช่นี่เราไปติดไงติดตรงประตู ใช่ก็จะมาดูอีกทีไอ้เราติดตรงไหนเอาประตูตรงน ี้ติดประตูนี่ให้เข้าประตูมันต้องมีคนเข้าคนออก เราต้องม า เน้นตรงว่ามันต้องมีประตูแล้วนึกว่าทีมีตรงที่บอกว่าต้องเปิดเข้าเป ิ ดออก ใช่ต้องอย่าง น ี้สิ อย่างนี้นะเราต้องมาติดตรงประตูที ่ประตูเนี่ยประตูเองกูเพราะไม่มีกูประตูเปิดเองมันอย่างเมื่อกี้เนี่ยพระอนุนพระอนุนทิ้งเสาธงของหน้าประตูวันเดียวนี้เห็นไหมนั่งงานรอยทั้งหมดทิ้งทั้งหมดยึดไม่ได้ทั้งหมด ใช่การจะถามการแค่ปัญหาของมนุษย์หรือเปล่าที่ว่าต้องทิ้งไว้หน้าประตูอ่ะ เออถูกแล้วนั่นเรื่องทั้งหมดยึดไม่ได้ทั้งหมดนี่ผ่านรู้แล้วก็ยึดไม่ได้ถ้ายึดแต่มันติดฉันนี่เก่งละฉันไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้ตัวอุปสรรครู้สึกอาจารย์ต่างๆไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ลึกเนี่ยแสดงว่าติดชึกเลยแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคงยิ่งยากที่จะไปลบล้างไอ้ความคิดแก่อย่างนี้แก่ต่ออันนี้ขอของเซนวังการ์ตูนก็เขียนเลยให้ดูเพียงทางนิพพานคืออะไรอาจารย์เข้าห้องปิดประตูปังพูดไม่ได้ให้ลูกศิษย์เอาเองหรือเคยเล่าให้ฟังเศรษฐีนี่เจ้าของบริษัทกมลสุโกศลไปถามท่านเจ้าประธานความว่างมีอยู่ที่ไหนคะท่านอาจารย์เอาผ้าปูนอนให้ดูเลยพออึดถึก ไปบอกก็จะบอกว่าเป็นเวทนาเย็นโล่ง ่วงเบาโลกและเราเหมือนกับไม่มีผู้รู้ทั้งหลายก็บอกว่ามันเป็นแค่เวทนามันไม่ใช่นิพพานจริงๆเลย มันยังลินไซลินไซเซนถูกตี30ทีนี่คำถามอย่างนี้แต่คำถามมันต่างกันนิดเดียวหัวใจพุทธธรรมอยู่ที่ไหนกันแน่ครับก็คือนิพพานนะอยู่ที่ไหนกันแน่ครับผมโปรตีนการตอบ30ทีไม่เอาเลยไม่อยากรู้แล้ว ตีแล้วไม่อยากรู้ ไม่อยากรู้ใจส่วนลึกไม่เอาไม่อยากรู้เจ็บไปหมดเลยนี่แหละกับธรรมะเฉพาะเชื้อพุทธะเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวไม่เอานะมันปล่อยวางแล้วไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดนะมันปล่อยวางอยู่แล้วแต่เจ้าโอ้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้นี่ไปพบอาจารย์ใหม่อาจารย์ใหม่ก็ถามว่ามาจากไหนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดพออาจารย์ใหม่รู้ว่าเนี่ยถูกมา30ทีเนี่ยอ่านมาเลยเขาบอกว่าโป๊ะบ้าเพราะบ้าตัดสู้พุ่งเห็นนะเพราะไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดตัดสู้ ม ี แต ่ ลูกเหม ือ นเด ิ ม ค่ะหลวง ตาเปล ี่ ยนแปลงแต่ว่ าแต่บทมนต์สวดมนต์สรุปว่าอันนี้ตัวประกอบหลายๆอย่างแต่นี่มันอยู่ที่คนฉลาดคนฉลาดดูก็ดูยังไงมันไม่ใช่ติดอยู่ตรงนั้นนี่เขามีคำบรรยายด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เขาเปลี่ยนเรื่องเรื่องเพลงเรื่องสวดมนต์อะไรกี่เรื่องพูดถึงสังขารนะเนี่ยเกิดดับคือเรื่องแรงมันจะร้องอันนี้หมดทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดที่ขยายความไปจากเกิดดับเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้ายังได้ยืนยันเลยว่าคำสอนของตถาคตต้องเนื่องด้วยสุญญตาถ้าผิดไปจากสุญญตาไม่ใช่คำสอนของตถาคตลงเรื่องว่างเกิดดับกับมาพ่อแม่อย่างเงี้ยทุกครั้งแต่มันเร็วทั้งตาเกิดดับทั้งหัวเกิดดับพอไม่ยึดปุ๊บนั่นแหละเห็นแล้วอ๋อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เองเห็นนะเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เราไม่งั้นมันถูกสอนให้ไปหาโน่นต้องไปอินเดีย ใช่หลวงตาก็บอกพี่แหละนะคุณพี่ตาสรุปของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไปหาต้นตอแต่ไม่ได้ดูตัวไง แล้วไงรู้ไหมผู้ต่างเลิศๆนะไม่ให้มันไปอินเดียเสียเงินนี่ไม่รู้มันมาบอกใกล้จะไปอยู่แล้วห้ามไม่ทันแล้ว ให้เขาไปรู้ดีแล้วปล่อยให้ไปเถอะให้ไปดูได้ไปดูบ้างว่าอ๋อที่พระเจ้าจะรู้แล้วมันตรงไหนอะไรยังไงแต่มันก็ผ่านมากี่พันปีแล้วล่ะ เจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราต้องไม่ยึดนั่นแหละตรงนั้นแหละดูมันตรงนั้นแหละเจ้าไว้แล้วจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าคนฉลาดก็เร็วดูตรงไม่ยึดตัดสู้ตรงนั้นเลย นี่นะปกเนี่ยลงให้หลวงตาเขียนไม่ดีค่ะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะอ่านหนูภาษาอังกฤษ The great way has no gate ทางอันยิ่งใหญ่ไม่มีประตู A thousand roads enter it ผู้เดินทางถนนนับพันเข้าสู่ประตูนี้ มีหนทางหลายๆหนทางนะคะที่จะเข้าประตูนี ้ร้อยแปดประการ When one passes through this gateless gate เมื่อผู้หนึ่งผ่านตลอดประตูนี้ประตูที่ไร้ประตูนี้ He fully walks between heaven and earth เขาจะรู้สึกว่าเดินอยู่ระหว่างสวรรค์และพื้นดินหรือว่าจะแปลว่านรกเพียงเขาจะรู้สึกอิสระที่จะเดินอยู่ระหว่างนรกและสวรรค์ เรื่องอย่างนี้มันเหนือนรกเหนือสวรรค์จัง โดยมุ่งมุ่ง เหนือสุข เหนือสุขเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือหมด ใช ่หรือพูดยังไงขนาดนั้นนะจังว่าโลกของเราเหมือนกับไม่มีเห็นไหมเนี่ยเราจะมีอะไร ถ้ามีผู้หนึ่งเดินผ่านประตูที่ไร้ประตูนี้ได้เขาจะรู้สึกอยู่ระหว่างบีทีวีเนี่ยอยู่เหนือน่าจะแปลว่าอยู่เหนือ เหนือ นรกสวรรค์อยู่เหนือนรกสวรรค์อธิบายก็เนี่ยหลวงตาเกี่ยวเรื่องเกตเหล็กเกตแต่ไม่มีบทเพลง ไม่มีเนื้อหาด้วยนะ แต่นี่แหละตรงนี้คือเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษเองเนี่ยนะในสุดก็ทำความกระจ่างให้พวกเราไม่ได้ต้องลูกตาต้องอธิบายไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจติดอยู่ในระหว่างนรกสวรรค์ ถึงไม่ยอมแตะกลัวโดนจัตุรีกลัวหลงตาซักแน่เลยเพลงนี้เพราะหลงตาทำลอง เราจะเอาสักเพลงไหมวันปีใหม่เนี่ย อย่าให้ร้องเลยหลวงตาอย่าดีกว่ามั้ยผู้ชายร้องต้องเสียงจ้าหญิงเยอะแล้วรู้สึกว่าผู้ชายได้เข้าใจธรรมะมากก็จะดีขึ้นนะหลวงตาเข้าใจธรรมะน้อยมากเลยในสังคม ผู้หญิงกับสนใจมากกว่าสังเกตดูตามวัดผู้หญิงไปรักษาศีลใช่ไหมเพราะอะไรมาอย่างน้อยก็ยังมีความหวังว่าชาติหน้าเขาจะได้เกิดเป็นผู้ชายจะได้บวชบ้างเนี่ยติดอันเนี้ยเยอะเลยติดกันงอมแงมถ้ามาพูดจะอาจจะร้อยทั้งร้อยเขาไม่มีโอกาสจะได้บวชนี่พอมาพูดอย่างเงี้ยโอ้โหทำให้ใจมาเป็นกองพอเข้าใจอย่างตามพูด จริงๆก็ม ี หญ ิ งม ี ชาย ด้วยไม่มีหญิงไม่มีชายน้ำพึ่งอันนี้อุทานว่าไม่มีหญิงไม่มีชายไอเดียตัวเล็กๆอ่ะอายุเห็นแล้วเราเห็นแล้วตัวเล็กกว่านั้นอันนี้อายุ16อันนี้ก็อุทานหญิงชายไม่มีเหมือนกันสรุปเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติบัญญัติเกิดแล้วก็ดับกลับมาสุญญตาอย่างนี้ทุกเรื่องนี่เห็นไหมต้องเพลงต้องภาพมาลงอันนี้หมดลงเรื่องสุญญตาเนี่ยมาไปถึงเวรุวันนู่นอินเดียป่าไผ่ ไปจินตนาการอย่างนั้นแต่เรื่องจริงๆอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันหายากที่จะอธิบายเข้าใจได้ไอ้นี่มันก็บอกมันเป็นอนัตตาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับดับไปไหนกลับไปหาสุญญตาถ้าไม่ดับมันไม่มีข้าวเอื้อออกมามันจะมีอันเดียวนิ่งนิ่งเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปนี่หลวงตาดูได้มีโอกาสดูบัญญัติสิบประการของคริสต์ไอ้หลานมันไปเช่ามาดูที่บ้านมันตาดูครั้งเดียวตาอธิบายได้ไหมบัญญัติสิบประการของคริสต์ บ ั ญญ ั ติ สิบประการ พระเยซูตรัสรู้บนเขาแล้วทำเป็นภูเขาแล้วก็มีหินเป็นก้อนแหลมบางกลมบางค่อนข้างแรงค่อนข้างคมทำแสงวับวับวับวับเนี่ยนะมันไม่สามารถจะบรรยายของ สิ่งเกิดแล้วก็ดับ แล้วก็เห็นจริงไม่ยึดไม่ยึดนั่นแหละพระเจ้าอยู่ตรงนั้นทีนี้ไม่มีพูดไม่ได้พูดไม่เป็นเนี่ยมันไปตันกันอย่างนี้เยอะเลยนี่ก็เช่นเดียวกันตันไม่สามารถกระจ่างชัดเจนเพราะไม่มีใครพูดอย่างนี้ได้ จริงๆถ้าหลวงตากล่าวถึงโมกความคิดนี้เองนะถ้ากล่าวถึงโมกก็เปิดประโยชน์เยอะนะ ไม่อย่างนั้นเราไม่รู ้เราเป็นอะไรหลวงตาเป็นอะไรอ่ะ อุปมาให้ฟังงัวหรือควายตัวขนมันเต็มตัวเลยแต่คนสนใจเรื่องนี้มีเขาสองมีสองคน ไม่หลวงตาอย่าลืมสิว่าโยมที่ไปตรงนั้นเนี่ยเขาหา เขาออกไม่ได้อย่างนั้นหรอกเราไม่รู้อยู่มาก่อน19ปีรู้แม้ลูกศิษย์ก็ว่าเอาจริงจังอย่างไปเร็วไม่อยากคนที่จะเข้าถึงเรื่องนี้ได้จะเจออะไรมาหรือได้ยินคำพูดหลวงตาอาจารย์หนักๆอ่ะอยู่ไม่ได้นะหลวงตาเนี่ยอธิษฐานไม่เลยไม่บอกใครเลยอาจารย์ก็บอกถ้าไม่รู้จริงไม่ยอมออกเนี่ยนะยอมตายที่ไหนหนึ่งนะอันที่สองจะยอมกับคนทุกๆคนจะมาด่ามาว่าจะไม่ปีบปากเถียงแม้แต่คำเดียวจะเฉยจริงได้อยู่มาได้เพื่อนพระไม่งั้นทบหน่อยก็ทบนิดก็ทบหน่อยเบิดไม่เอาไม่ล้าไม่เลยไม่บอกใครแบกกดไปกลางคืนแบกกดออกไม่ออกในวัน กลางคืน ตั้งใจว่าเป็นสิบปีว่าจะไปอยู่สมมติเพราะไม่ได้ยินคำพูดครั้งเดียวอยู่ไม่ได้คำพูดแทงใจดูทนไม่ไหวคนที่สนใจมันมาดูอันนี้เก้าปีเอาหนึ่งเขาจะเอาหนึ่งแบบนี้ก็หายากเขาสอนแบบนี้โอ้โหสอนแบบเหนือเมฆจริงๆแม้ท่านอาจารย์พุทธาสก็ยังพูดง่ายๆว่าถ้าจะพูดอย่างหลวงตานะก็ยอมแล้วท่านพูดว่าไง ท่านโพธิธรรมเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญของเราเลยนะต่อสู้ในการทำงานกายธรรมประโยชน์ได้มากกว่านี่ทำมาสอนวันก็ไปนี่ท่านอาจารย์ทำช่วงระยะเมื่อไม่กี่ปีมาแล้วท่านไม่ยอมพูดเลยจะพูดแต่เรื่องอย่างนี้จิตเรื่องอย่างนี้ลูกศิษย์จะเรียนมาขนาดไหนก็ไม่ยอมเอาตำราเนี่ยมาถามก็ไม่ยอมไม่ยอมตอบพอพูดเรื่องจิตนิดเดียวยอมพูดแต่พูดทันทีทุกขเวทนาจิตของผมมันกระสับกระส่ายเพราะทุกขเวทนาช่วยทำจิตของผมให้สงบเนี่ยต้องการพูดเรื่องจิต แล้วเวลาแบบจิตที่ดอกอะไรนะที่ถูกตัดแขนใช่ไหม เออคุยพ่อให้พ่อตัดแขนพูดเรื่องจิต9ปีที่แล้วไม่พูดพูดแต่เรื่องตำราในตู้ถาวรทำได้ถูกเป็นสมภารเคยชินอะเทนยองก็ไปงัดในตู้มาเปิดดูนี่จะเทนเรื่องอะไรดีวะ ความเจ็บปวดตรงไหนบอกหน่อย ใช่ที่ไหนเนี่ยตาพูดตรงนี้มีชักมีญาติโยมหลายๆคนสนใจเรื่องนี้ตอนนี้อะไรนะข่าวดีพวกให้ทราบโยมเหมอเขารักเขารักษาศีลเนี่ยเขารู้จักหลวงตามา16ปีหลวงตามาอยู่ครั้งแรกเขาได้คุยกับหลวงตาเรื่อยๆเขามาบอกแต่พรรษานี้เขานอนอยู่ที่นี่ไม่กลับบ้านสาวเรียนเขามาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวนี้ครับเพิ่มสนใจเรื่องจิตว่างแล้ว ดีจ ัง เลยหลวงตา ใช ่ข่าวดีข่าวดี นี่แหละอันนี้พิเศษสนใจเรื่องจิตว่ามาคุยกับโยมเหมอโยมเหมอแกก็ท่องตอนสรุปแรกแกก็อยากให้มาคุยกับเรา เรื่องมูลนิธินะหลวงตาแก้วไปปรึกษามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาเคยทำมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กเป็นที่ปรึกษาที่บริษัทให้ที่ก็ทำงานนะคะบอกว่า5คนเนี่ยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิได้แล้วนะแต่ว่าต้องมีเงินเปิดบัญชีเนี่ย200,000แต่ว่าเงินเนี่ยเปิดไม่ได้นะต้องเอาไว้ในนั้นเลยนะคะแค่ก็ว่าเดี๋ยวไปรีบทำจะไปดูระเบียบมาว่ามันมีระเบียบอะไรยังไงบ้าง เราทำรายการเราสิมีอะไรบ้างอะไรบ้างจะต้องทำเรื่องจูงใจเขามองเห็นเขามีศรัทธาที่จะทำมองเห็นประโยชน์ มูลนิธิที่สอนเรื่องสุญญตาพูดเรื่องสุญญตาแก้วฟังเทปที่วันนั้นนวลมาหลวงตาพูดเรื่องของมูลนิธิเนี่ยค่ะก็คือวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะสอนเรื่องของสุญญตา เรื่องนี้สำค ัญเน้นเรื่องแจก สุดยอดสุดยอดสุดยอดของพุทธศาสนาเราต้องหาวิธีพูดยังไงก็เข้าใจง่ายๆแต่สำหรับพวกที่ได้ฟังหลวงตาแล้วมันก็ไม่ยากนะยาก100%พวกนี้100% จะได้ค ุ ยก ัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไ หมคะหลวงตาพูดเลยเต็มเหนียวเราพูดในฟังหลวงตากลมหน้าไม่กล้าเงยหน้าให้คนสองคนในผมที่บ้านข้างที่สวนโมกข้าง เป็นคนตั้งใจทำอะไรทำจริงนะเราจะทำเถอะ ยักงานตื่นตะดุกตะดื่นเตรียมวันนี้ทำอะไรบ้างเตรียมงานให้มันดุกดุนเชียงคืน แล้วก็ได้ผมตอนตีหนึ่งตอน ตรียมมาทำงานตอนเช้าตื่นตอนกลางแรกเนี่ยได้มาคนเนี่ยเข้มข้นรู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงจุดอันเดียวทำไมเข้าใจมันทำแบบสังกตายทำแบบขอไปที พอร ู้ เร ื่อง น ี ้มันจะไม่ทำอะไรขอแบบขอไปทีแล้วทุกเรื่องมันจะแบบทำแบบเป็นที่ ส่วนล ึ กส่วนลึกให ้งานทางโลกก็เต็มที่งานทางธรรมก็เต็มที ่สรุปแล้วมันเต็มอยู่แล้วแหละอันนี้ไอ้เราไปเผลอสติธรรมมันพร่องขึ้นมาต่างหากสรุปว่าอยู่ที่เราจะไปโทษเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ถึงก็ทำพลาดมันก็เป็นครูสอนต่อไปก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเข้าใจจนท่านไม่ผิดเลยครับแม้แต่ท่านอาจารย์พุทธานก็ยังพลาดเยอะแต่ท่านไม่ยึดถือยังจะอยากให้พลาดอีกก็ยามแล้วได้เท่าไหร่เท่านั้นหมดเลยก่อนนอนก็แม่ทุกคืนตอนนี้ไม่นอนหลบลงมานอนข้างล่างให้พี่สาวไปนอนแทนเนี่ยแสดงให้เห็นศึกษาเรื่องอย่างนี้มากขึ้นเพราะอะไรต้องตามมาเตียงตาเล่นงานคนรู้เรื่องอย่างนี้มันต้องตื่น ใช่ ผมว่าง สลาย สลายเรื่องต้องมาพอมาจากสุญญตาแล้วพัฒนาการกับหาเสียงไม่ไปไหนไม่เงินอะไรก็แค่แต่เลี้ยงของเขาลองดูแก้วสีที่จะมาทำเป็นสายรุ้งเจ็ดสีโดมมองดูมองแล้วกำหนดว่าจะได้ไปหาซื้อมาง่ายๆไม่ต้องซื้อแล้วทำมันด้านเดียวทำด้านนอก แก้ว สีเจ็ดสี แก้วโค้งสีหนึ่งแล้วก็นี่ก็สีนึงของ ตา ถึงจะหลายชิ้นก็ได้แล้วมาติดเอาเองหรือให้ช่างเขาติดก็ได้ หรือทำแบบเป็นแก้วเซราม ิ กที ่ ม ัน ม ี กระจก อะไรต่างๆกระจกสี ทำในที ่เราได้ด้านนอกเห็นอย่างเดียวพอด้านในไม่ต้องนั่นลองปรึกษาที่ชอบว่าดี มันมีศาลาสุญญตาอยู่ที่วัดปัญญานันทารามค่ะแก้วอ่านในอินเทอร์เน็ตนะหลวงตาพอได้ยินอันนี้ก็นึกถึงหลวงตาเลยศาลาสุญญตาหลวงตา จะทำ ไว้อยากจะไปดูเหมือนกันเชียงใหม่ก็อยากไปผาลาดนะหลวงตาไป เละหมดแล้วศาลาเป็นลานคาสกปรก หลังมอชใช่ไหม สกปรก ไปตามด ูไปก็ไปง่ายไปขึ้นดอยสุเทพนั่นแหละแล้วมีอยู่ซ้ายมือเขาเขียนไว้ทางที่จะเข้าไปเขียนไว้ผาลาดเฉยๆ ผาลาด มันเป็นวัดล้าง แต่แล้วหลวงตาอยู่รูปเดียวเหรอ เพื่อนพระก็อยู่ก่อนนี่หลวงตาไปอยู่มุ่งสูงหลวงตาก็อยู่เอกเทศไม่ไปอยู่รวม อยู่ห่างๆไปนู่นไกลยิ่งตอนหลังยิ่งแล้วหลวงตาอยู่สักใกล้นะต้องออกมาต้องหลายกิโลต้องประมาณอาจจะ 4-5 กิโลอะไรประมาณ5 4-5 กิโลอยู่โดดเดียวแล้วนี่คือคุ้นกับสถานที่โดดเดียวแล้วมาอยู่ใกล้น้ำตกปล่อยคนมันชอบมาเที่ยวน้ำตกน้ำพุตายอมลำบากเราไปเอาน้ำมาใช้บอกมาอย่าให้มันเงียบต้องการความวิเวกยกตัวอย่างนี้รัวนี่พี่ตาก็มีทำเป็นงูอย่างแบบพญานาคเลยก็สวย ตาทำเองเหรอ คนเดียวตรงนี้ศิลป์อุตสาหะมาช่วยก็ไม่เอาก ลับแล้วมีงาน เออ ไปโทรต้องใช้ไปต้องใช้อันนี้ถึงจะเข้าได ้ ขอดี นะ หลวงตาลา เออสวัสดี แล้วมัน เออ